إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيضا رابع تقليت دعال جولنا لالو صلى الله عليه وآله وسلم جاءت أنه قال أنك يبت أنقورنا من النبي صحابة مكو بوتوانير نوعي أدونا هبه الله سبينو يوانقون دمكو won rewbe hen e worbe hen tinnaare mabbe nyam golluuji mabbe gonnam ha wonan men ko wiyete exemplaire nyemtinorgal hono be baano kambe hanki hono be nangirno diine on hono tinnaare mabbe waano wonno Allah haali wi gongindi be Allah rewbe hen e worbe hen kay e mballondirte al mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd gonnam be mballondirte ko do hol dum yamirde ko mojji hadde ko boni ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله قلنا كنيري الله يقولن بالله جوغال غونن بالله دبو هنا غوركو يان كامب مبالو ديرت نيد سوكا نيد رندوغو سوغودو اوغال موجي اوغال موجي تان وورو موجي سوغودو وورو موجي غوي وورو موجي تان ليدي موجي كو نون تان الله يقولن بالله كنيم ان كبي او ميسا جاران جول بنو باي نانداني هاي غوتو غوبو مابو nandane hay goro juldo tan jiyata gila jibuna meeda yarde sangara meeda ganda de do gede hankari ganda bonande fuf ina woppi tawana buggul na rewe mun wana hay bat ande ko buru hewde julbe aduna he nana denti kade Allah na bada jamiroje Allah hakke dole mun anta wana force anani taw wana ganda sere dina jogi sembe wannan force be do hen e ko batti ko Allah wi ko gongdin gol Allah gol wada sa non ay gongdin gol Allah gol dum don na rokka yimbe sembe mawdo ko dum nafa men ko gongdinen Allah enen e galleji di rewbe be worbe debbo soni gongindo Allah yamirta cukulo mun sana ko moddi ko non kadi gorko yamirta bibbe mun sana ko moddi Allah yi gongdin be Allah ko non woni sifa mun en ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kadi be darna julde le jo debbo juldo sona galle cukulon kon so fini gor fo gonam yamiran dum yo jul anani wonno yumma woni madrasa gadano fof kañum woni alluwal gadanal fo kañum woni école gadano gorko woni ko non jamirta ko be juul watta yaadude wobbe hen ni der misida ko non de woni ko yamira ko dum woni annabi sunna makko ko non wa'iranno sallallahu alaihi wasallam allay yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata ko wiyete labal jawdele be gitta jakkaji mabbe be gitta sadakeji no juuldo wi'a yo waani taw na cakkatodo wona muddotodo wona jurmotodo wona ballondirowo e miskinabe Allah gonna miskinabe al-yatimabe hoddibe tampube fof kañum sona jogi goyen ha joni sona saburi bandum tan dañan ko walliti dum hen dum woni ko Allah wi gongin be Allah rewbe worbe ko non badat non galle mun en wayata non wi mun en wayata anani Allah yo yudi'una Allah wa rasula ay be gardinde ko doftare Allah de ardi fof so Allah yamiri hunde hankadi ko dum don woni hore nela Allah samiru hunde ko dum woni ko rewi hen e yo ardi yemirore Allah yemirore nelaado Allah ko dum don woni ko be nangiti ha tiide ko dum tiide juude mabbe ko dum woni ko be gardine hunde fof non de hani wad Allah wi laato baddi mu bayna yada illa wa ko to gardirde de Allah kay nelaado Allah gadde gede godde ganna nay diina taw jaaga hen dem buri sattude juude mon dem buri tekkine dem buri luuke dem buri otte dem buri ngaakeede mbaden ko Allah wi ko wona Allah wi ko dum woni diina wi Allah wa rasula Allah wi ko beedo de woni be yurmatobe yi kono tawi non galle won ti ko ganda ko nafi bunol munafiqat tawi ko nafi geebe mushrikiina en hande ko dum buri heewdo yo Allah faabu ha joni ganduda ha joni heferebe galleji di hande yo Allah faabu anani Allah yi beedon de yamuruna bil munkar mun nafi ke walla mushrik walla kafir o bonata yamirse galle e goranna hay goto wiyata ke yo juula hay goto wiyata ke yo jangu ko musikaaji tan e ngamiru san e wadde gede pankar san darde gede bon hankadi kala mo galle mun danjo kalisu ruuki wiyata ko gasi weli hankadi diine kay joni da ha gasi e lewona bi juul e lewona muhammadu do wiyata e lewona ali inra e lewona abubakar umar usman togarabe ali saada sayyidu gondo hankadi gonti himbe wobe na mbada kefaragal hay ko hefere be ciusa wadde anani Allah yibbe ngoni ya amuruna bil munkar wa yanhauna 'anil mu'tara kay be jamirta jawdi mabbe kay natata to mujji kadi ko sinimaaji tan e baruuji ngamruuji sangaraaji anani Allah yibbe do gonna be jejjiti Allah be jejjiti diine Allah ha gasi Allah yejjiti be ko e mabbe fa ansahum anfusuhum sar jeewa faasige be ko ni wonna be do rewbe hawrunobe ngurdam annabiijo be sansu mawdo ina jaan debbo biter khawlatu binti hakim hande ko on gonden gonna me haala wonodo kodo men hande Khawlatu binti Hakim eden gandi odo gonnam kayum no jigi ganda ko wite teddungal mangal odo debbo wite ko al aqida da ko hewi hakkille nanin kanko wonno ga tati ko wawde halde ganda ko wite tartibul jumal kadi o forno hen fi majail lisani was sinan be do gonnam kambe ngugede fof ko imra azima jogino do palace mawdo anani hayso mawnuran inde no heddi beni me Allah hertinani mo ko wite wonde lislam nyama lislam o wo idi ma heno jaako idibe henbe kadi Allah tellini fiyaako makko kadi qur'anum ina jange e mahariba aduna gas anani kanko wodo debbo wiyete ummu sharik khawlatu wala khuwayla binti hakim ibnu umayyah as-sulamiyya debbo jom suudu usman ibn maz'un usman ibn maz'un odo o ko ganda musiddo annabi jono feewi kono kadi gongina annabi jogo yaawi ndibe ngari madina sahaba fo gidido maari do e makkanabe ko do gorko usman ibn maz'un annabi ju yili hayre ha yiti wadde do hesara hore makko do wi ni lan ninen o yibada mantoro qabri musiddam usman ibn maz'un hayre ke mada ser qabri musiddama dum kayna jemira kono kay noddude masengebe arsi tegen yo ngar ko dum do wadate do karoje dum do ji ngadde dum hanka do won ti hunde wonde eden gandi defte men fugude fo mi ko qabri mahetaaji fof defte men de fo dum jangude ne madam malik o mardi ja ko gere buri anje ina jeyen ganda maade kabur en wala wadde bilewu en anani kon dum do fo hande yo Allah faabo kanko do khawlatu binti hakim kanko no naate dini l'islam ge l'islam ganda nyalawmaaji mum garen o jaako idibe hen ndaw mu yurmende naw mojjere ndaw wili Allah nani o hebi ndedo hunde kado meedu ko wiyete halawatal iman de kamme gonde jogade imanagal o gonnam bernde jalbi hebi nod annore gonga gonam kadi hebi kadi ha juno malira kadi wondude annabijo kanko woni golle nannodo annabijo sallallahu alaihi wasallam badiru galle annabijo gonam kanko rebe annabijo kanko odo khawludo ko do mabbe tan o hudi ton tan woni ton no yewtata kambe gondini kanko ni ganda ene jeha ha joni de yumman khadija radhiyallahu anha nattine kanko ade annabijo mo jofno dum jaw kare kare wonno kadi kanko aranno to nan kadi omo toppiti sukaɓe haade annabijo hebde cuddiɗo goɗɗo kanko oɗo wonno koye galle he tan o wonno kadi omo andi kadi annabijo no waduno e khadija omo andi kadi khadija no waduno e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kanko omo himmiranno fiyakuji annabijo sallallahu alaihi wasallam hunde fo ɓuuri weldema ko nannidi weltare nder ɓerle nelaɗo Allah anani ko noon kadi o andi ko noon kadi noon o wondirno e khadija radiallahu anha فقد كان الخول ترى في أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كل معاني البر وكل الفضائل وما عندك دعوة خديجة نين يهير ناني النبي جهبة موين اللهم تو أعوة بانغان إيقان دلوم جبد هالمون رفتنا لأنبي صلى الله عليه وسلم أو غان دموين اللهم تو أعوة دي ويبان نتيد كنون واسطة هبير معاني البر وكل الفضائل oɗo debbo no wawi ɗiggande annabijo, no wawi wallude annabijo, no wawi yurmade annabijo. Jibrilu waɗa déplacé direct, ari joomiraɗo weltodir mo, ganduɗa galle e nder aljanna. Ɗum ko Khadija radiallahu anha heɓi ndeno muɗum. joni noon kanko oɗo Khadija nde nattinde lahadat hawla, o teskima kay wonde ganduɗa annabi sallama ewa sunare mum e dow debbo ona mawni sanne, wata asru shadid li fakdiha. Pansa noon o namni annabi jo, ya rasulallah, ka anni araka qad dakhalat ka hilla. O yi elle meɗa darma mi famema joni yeeso ma ngo, walla no mbaɗa ni sunare mawne ma sanne nattugol Khadija oɗo. kono waylima no fewi li fakdi Khadija. annabi jowimo ajal ko gonga kay kalɗa, faqad kanat ummul iyal wa rabbatul bayt. o wi kanko wonno joom suudu, kanko woni ganduɗa joom suudu, kanko woni ganduɗa yuman sukaɓe. andi on kay so wasama kay batte batte mum waɗane banque galle, galle kay so waasi joom galle walla joom suudu, ɗum kay batte mum goto fottinan hen. anani wa kanat hawlatu basira bin nisa, kadi ko noon omo humpiti affaire uji rewɓe no fewi kanko oɗo hawla. anani o wi annabijo noon no woni goto caggal nattugol Khadija binti Khuwailid, ona o ari annabijo gonan pour teddinde annabijo. kadi o wi ya rasulallah ala akhdubu aleyk, annabijo en lemantakomo ƴeewen debbo goɗɗo maɗa fota resde. annabijo wimo bala fa inna kunna macara nisai arfaqu bi dalik, yaram ɓadoriɗindani nelaɗo Allah. o wi onon rewɓe onon ɓuuri andude en gueɗe, kadi ɗum onon ɓuuri newanade, rewɓe ɓuuri newanade yaade na ƴama. on darta kala mo jiiɗa gorko gonam ko ɓuuri hewde ko rewɓe ɓe ke daranto banggal dewɗe ɗe, wonno kañum en jaara, kañum en namnoto, kañum en ha joni, kañum en ha joni mbaɗa fesi fesi ha ganda potowo resede ɗum ɗo. anani ɗum woni noon on saaha o arti annabijo wi rewɓe ɗiɗo ka wi goto wiyete ko Saudatu binti Jama'a, o wiyete ko Aishatu binti Abi Bakr. joni noon hono ɓeeɗo hono ganduɗa ɗum ɓeeɗo ɗiɗo hono ko annabi sa sallam hankkadi o suɓni annabijo. o wi ɓeeɗo ɗiɗo foof kaɗa hani ɓamdeɓe, gati ɓeeɗo foof ko yimɓe moƴƴuɓe. o wi Aicha o kanko cukalel, par ce que nde o ari annabi sallam o haali nde kanko oɗo Khadi, kanko oɗo hawla. o wi ya rasulallah ala tatazawaj, a resata? annabi jowimo man homo potanmi resde. qaasi in chita bicra, o wi tawi aɗiɗi mbomri ɓi Aboubacry nan toon, tawi kadi ko ganduɗa ha joni ko diwo jiɗɗa kadi ɗum kadi non woodi Saudatu nan toon. o wi fa amma al bicro fa Aicha binta ahabbi l halqi ileyk, o wi neɗɗo foof ɓuuri yiɗede ɓurɗa yidde aduna he ɓurɗo yidde ma ko Aboubacry, omo jogui ɓiɗɗo. o wi tawi noon ko seyibo o fa Saudatu binti Jama'a, oɗo ne gonɗini diine Allah, awo heedi caggal ma, galle mabɓe foo ko musrikine en. gonnam joom galle makko ɗon toɓe jano, so arti galle to joni so accama e galle e mbawi hay fitolinde mo e banggal diine makko. anani oɗo kadi sa risi ɗum no fewi kadi annabi ji fadhabi fadkurihuma ali, o wiya jangtoyo kay haalamɓe haalam kay soɓe jaaɓi. hawlatu gonnam wi o ari o naati iɗi arde foof koto ummu ruman mo kalloɗen ko ɓoyani joom suudu Aboubacry, oɗo yumana Aicha radiallahu anha. o wiya umma ruman maha adhala llahu aleykum min alkhayri wal baraka, o wi kadi an de a dañi sande, e Allah addi ɗo moƴƴere, ari de moƴƴere ari ha heewi e barke. on wi hoto iwri amen noon, o wi arsalani rasulullah, o wine Allah neli kam wi ara min darta Aicha oɗo. nani ɗum woni moƴƴere nde winde Aboubacry nde ari nde awa kamɓe foof ɓe kalde hankkadi haala ngo ka ala ɓe jiiɗi. hayso won dartunoɗo on ɓen galle munen ko musrikine en, ɓen ni jiiɗa hankkadi ƴamal ngal ni haaji munen foof ala hen. ɓe mbi so oɗo nde resi ɓinguel Aboubacry, Aboubacry wattan ɗum e lundiɓe he yenta e diine hefereɓe. anani ɗum waɗi ganda annabi yo sallallahu alayhi wa sallam ko hono dani. joni noon on saaha Aboubacry rokkimo ɓiɗɗo on metano famɗi, taw on saaha annabijo suwa ferde taw. joni kanko hawloto kadi o ari annabijo kadi ha joni o ari Saudatu o, o wi ma adhala llahu aleyka min alkhayri wal bara, ma adhala llahu aleyka min alkhayri wal bara, e Allah de addema moƴƴere e barke. o wi hoto ɗum no iwri amen, o wi arsalani rasulullah, annabijo neli kam e ma, wimi armi dartuma dewgal. o wi mbeɗe yiɗi de kono ya babam nanɗa, haalanoyimo taw bab makko nanɗo neɗɗo mo ganduɗa neɗɗo façon. udkhili ila abi fadkuri dalika la, so jaaɓi alhamdulillah. eywa o wi sa yi mbiyamo rasulllah, annabi sa sallam nde ɓewi ene yiiɗi ganda ande kamɓe on sa babiraɗo so jaɓani jaɓani diine l'islam o to. kono babiraɗo ho ko o wiya to hawlatu kay ya haalde makko kay so jaaɓi ɗum ko haaju mon toon. ayi kanko hawlato o arti annabi o sallallahu alayhi wa sallam gonnama ha joni, o wi ha joni bam mum Saudatu o tinnani, gadi o wi so hawlatu so Saudatu jaaɓi kañum haala hen haala gokka. ɗo gandirten oɗo debbo tan ewo ko neɗɗo ɓadiɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no fewi, kada man an gare jum galla mako Usman ibn Maz'un e ko wandani kanko odo debbo bido goni o waduno ne laado sallallahu alayhi wa sallam e ko non gonnam kanko khawlatu kadi ko ganda daiman kasiratu dukhul ala nisa'in nabi en kali ko galle annabi jutano hudi anani o kunna yukrimna annabi teddinirta woni rawi annabi jun teddinimo be namno afare makko fof kala ko be jiya makko kanko be namno to munena goto lumedi indar o meedi arde to Aisha rebe annabi be ndarum be jino wayni kay juro natti tan den ko nyaldo to do ko neddo bado perpare tan bangal ha jun toppiti vi mon kon non be batti yide mo tan mo warade ala fudade ala nyantade ala bonam rebe annabi be bi mo malak angam ko gonduda fama fi qurashin aghna min ba'dik ya non jom galle bur Usman jogade jawdi ala do qurashin ko hande goni mbada joni ko dum do boronta o wi ko batte gor o wi mata bi mata gor ko mata ala do mo do ni kono way kono mo ala do ni o wi jom galle o haaji mo famdi se makko amma laylihu fa qa'imun yusalli o wi gor ko walata ko daraade na juula nyalawmo nyallata ko horde na janga qur'ana fa sa'imun yatlu ayati rabbi anani ni be mbi dum non ko furtaro wi a joni kanko wi de kanko kambe on guru arnobe annabi Usman ibn Maz'un e guru mabbe mbi kambe ni be jinno tan ko yamirede be gitta ngorago e koye mabbe ni hankade be nasta tuyede be mora koye mabbe anani jomira tilina ya qur'an wi alade ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum gonam de be kalani annabi ju kambe rewbe be mbi jaran o do khawlatu jom galle makko walata ko julle nyallata ko horde haaji mu fottu gaake makko idum nan wawi wonde annabi ju noddine kam Usman ibn Maz'un Usman noddaari annabi ju amalaka bi Usman min juna natti nyemtinde kam natti hedde caggalam do di woni halaga arabi to dine nela do sallam ko holluma ko adu yara datto mo hen kanyum holluma dini la angara bi ada datto dum hen o wi bi anta ummi ya rasulullah wa ma zak annabi wona minani wi nyallata ko horde malta ko julda wet o wi ma fi zalika rasulullah an sa wi ko dum de woni ko warde o wi bat ko woni hen annabi wi la tafal wa tawadirno wona dum kolluma walde tan julde ha wet ala annabi ju ko ya daano hen non de wi innal aynaka haqqan gite ma de na joge ma haqqi terde ma de na joge ma haqqi bani adam won ko wada fer pare won ko wawana ado wi de ngurna ma fa da hor walla meda da hor libbete degundir est ce annabi ju meedi wadde no meda capanɗe jeenayi ñalawma walla ganda foti a reggodireɗa hoola ɗum ɗum ne heƴata e ma terɗe ma waɗiraka nden hunde noon annabi ju kala ko neɗɗo wawi horde wawi horde woto ɓennu korka en nabi Dawoud on horanno hannde taƴa janggo eyyi ɗum noon ko hono mum tidde foof ala o wi leñol makko ngol ɗo kala ganda jiɗɗo horde naafilo kebbinɗa korka naafilo foof o wi hoore alkamisa e altina kay walla koora lewru foof balɗe tati wonno ñalawma foof ko balɗe sappo joɓirɗa sa hoori lewru balɗe tati a heeɓi lewru ndu foof baraji mum mais sa wi aɗa reggodirɗo liggo aɗa jo aɗa jorta aɗa jowodira ɗo anda waɗi ko ala ko ala yamirore nelaɗo sa sallam annabi yi woto mbaɗi noon terɗe mon ɗe ne jogue mon haqqe wo inna li ahlika haqqan kadi jom galle jom suudu ma ne jogue ma haqqe an cikkuɗa sa heddima e horde wona faiblan doole ma fof giwan annabi fa salli juuli hen jamma wo namɗa nɗa hen wo sum hoore hen ñalɗi goɗɗi wo afɗir goɗo nam taƴa hen ɗum ɗo de woni sunna annabi yo sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar hande ko jiyaten hande arditade annabi joran jomiraɗo yo moƴƴi e gonɗin wi allah rokki ɗumen oɗo nelaɗo keedi caggal oɗo isbana fima rasula min maslu alayhim ayi jomiraɗo wi ñana daranga neɗɗo fof ɓuuri nimsude ko luttuɓe nelaɗo allah ɓe taw koye julɓe ti kono ɓe lutti annabijo anani allah wi ñan mum yo waddu lladina kafaru hefereɓe kadi wo asawu rasula e luttunoɓe nelaɗo sa sallama hanino punditama e leydi tan ɓe tan mo hajirina e ansare en hande ko ummana hande ko heblana oɗo saaha ko est ce que muhajirine meɗi nande ɗum ɓe meeɗa nande ansari an koɓe meeɗa gandu ndeno hunde ɗeɗo hande ko hebla hankkadi bonande jawɗele e ɗeɗo gueɗe théâtre uji ɗiɗo gamriji ɓe tan tawi wona muhajirin wona ansar annabi ji meeɗa wadde ɗum kono allah wi ndentuɗe yo jomiraɗo wi nelaɗo allah ko fastaqim kama omirta ñiiɓe diine heno jamirira ɗani annabi ji ko oɗo aawi ganda addani muhajirin dananɗe hoore he ñiiɓe diine heno allah wiiri ni ko noon neɗɗo goɗɗo fof ala hed tadakhul dino ala kono allah wiiri ni fasti ɗim kam omirta woman taba maaka e julɓe heɗɓe caggal maɓe kadi ko noon mbiya anani jomiraɗo ko noon wi anani wala taɗahaw woto fakitin woto sell woto woppa woto ruuɗo dino ono wiyani anani annabiji sayyabatini hudun wa akhawatu wanam dedo simore hala yo Allah yo nela Allah nyibe dina no wira ndani e simore wonde ni ye shura o wi dedo di naywini kam o wi dedo ngaddi denan de horame rewe tarasi ko Allah wi ko Allah yu walaw taqawwala alaina ba'd al aqabil yogay kongudi seeda so annabiji addi wina wattay dine o wi ko Allah wi taw Allah wi yani Allah yi so mi nangi mo na tiidi de nden so mi nangi mo kakkito wala fama minkum min ahadin anhu hajizin anani tum do nela Allah ko ni wiya an nyen fotan bidana adde tan Allah ko ni wote mbadi woto ngabude yimbe rewidibe belade munen tan na ngadda tan hunde fo na nyappe dine ha ngabude der misidaji e fenti hankadi ha joni ja yimbe na bada fenti der misira na bada ha joni ganda tumur juk soppino diw dum do fo der ciudi Allah Allah wala tarkanu ila alladhina zalamu kono wato onyo de fewde be do ton jiya hunde tan batti godo wuro fo na wada deedi ndido fo na wada mato ko kewal woni pewal Allah yu intu da aksara man fil ardi sa abbi mako buri wel himbe hewde wadde wadde hunde batte mbadi o majji ma dina Allah ko annam annabi sallam yi sahaba mako be go annam nangi to de gonga he hayso no boniri fof kon waata ko haltu o yi ma ya zal sera ta go annam leji lam he wallo diroobe do gonga he tan ha goranam kawra jumra don kedde gonga he Allah yu mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq gonnam Allah wi na jaako min tawi ko kay Allah yu gonnam yimbe nan ton dental gonga tan tindinta golle mabbe kadi ko hembe fonda batte kaari en badi dum do Allah batte kaari en gamiri ndani wala lukiri ndani kambe dum nawani be koko annabi yu yamiri wi yo wada koko dum don anani Allah wala tarkanu ila alladhina zalamu kon dento do yentude be do tonbe tojirbe Allah wadde shirku billahi e wado be bilewu e wado be bidaji Allah yu jengul me mon fata masakumun nar anani Allah yi so Allah jumira nangi mun da ay gor kakito wala ni annabi sallallahu alaihi wasallam ko non wiya ay Allah yi wattaba alladhina zalamu ma usrifu fihi wa kanu mujrimin ay wobbe yettata ko ganda ay ko bidaji ko watta ay dine ko fagitina jiyaga hen ko o wi tonirbe Allah wadde belade bonande be ben ko dum tanji ya ranande ko heblante de do balde ko anani to dine iwri men do wiyata fuldo mi gerte jarte je ko to ndemano dum da nantaga hala munna hala ala dum ka ko bangeji goddi kay anani wattaba alladhina zalaw ma utrifu fihi wa kanu mujrimin sarje wat boni ran kay je gardi to do nelado Allah e dine je bado ganda ko wili dum e dine kadi ya kadi ganda ya ma watta dum e dine kadi hanka dum woni al jafa at tahayyu jana heblane bidaji hanka taw annabi mojjar fotinde ni kala ko ganda wonno worodde o rentini bidaji kala ndo fay halde o yanna ko iyyakum wa muhdathatil umur kono wobbe na gani nande ka do hale o do hadith aha fa inna kulla bid'atin dalala dum kay be narani gol jam kono be gani dum ndaw jartoje ndaw halaji bondi aha annabi jo wonko wada na hayi no wade o don kabba mikoroje daade mum yaran tay dum do ndoko daga ndoko hal fawde do ganda anani joomiraade wi ndiyentu de feccade wonno bida so ari tan on feccot ndar hay bida goto mo be gaddi o mbiyani be ro ko ndedo fedde ngoni fedde nde feccio ne yaare ande pecce nogas anani innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an den kay annabi jo ajeda kam be hay batti wala dedo jawdele bonnetede dedo fietuji di annabi jo hali gonga inna rijala yatakhawaduna fi mali llahi wa ghayri haqq o gonna jarayi be be nan don naate jawdi Allah tan na nyamiro yo bonta haqqe fu ala he an hoto kibirda tiro ndido jawdi mbida annabi jo ne jibine yo jawdi adde an hoto dum don ro haqqe mun woni hoto dum hala ya qur'an annabi falahumun nar falahumun nar falahumun nar sahih al bukhari ina lafti nabi chat ay annabi yugo ni wadde usman ibn mas'ud o wi ganda jum galle ma jum sudu ma na joge ma haqqe julu hen dano do hen kora hen taja hen dum do woni ganda o do jum su jum galle khawlatu o do debbu mbirin khawlatu mukatin binti hakim wado wado debbo wona nda mojjero mona badi annabi jom galle makko adi woni kambe wado group woni annabi ju wattiri be lawul be gacci ko mbino e bada ko Allah yi wato toni wato fagitine wato karmine gede Allah dagnani monde biya na daanta ko ha wet awada hada ganda hore ma yottar jom suudu ma juma ala hen aw kaza aw kaza dum don ko wadde ko wil dum Allah wi ganda ko rahbani en ko e badan nono rahbaniyatan ibtada'uha e dum do ko suuri ena dine kerchambe on puddunode ro gede bi ndesataki be nder ladde hankadi ganda awa kañum en mbi ko suuri en woɓɓe gaari han kadi e majjuɓe golɗo leñol kadi ewa guinnir koye munen inde gonɗe keeɓi nder ladde ne gooca ha koji mbi ñamata kosam ɓiroɗam ñamata liɗɗi ñamata tew ñamata ɗum ɗo Allah haɗani hay goto ñamde ko dagui ko wiya tan ko yen ñam hoto en ñam ko harmi ko eyyi kanko oɗo Khawlatou binti Hakim gonnam ko ni ɓe guuri ndeɓe gaari Madina no joom galle makko ɗo ko ɗon natti aɗa faama e haalaji makko tigui andan ko debbo gonnam fassinte bawɗo haala kadi ganduɗa kecco ɓerde no fewi wiya aynu juudiɓe damin gayru mamnuni ala riziyati Ousmane ibne Mas'ouni gonnam waɗi rasa joom galle makko nde natti nde wi guite makko ɗi yo gaddu gonɗi gonnam gonɗi taƴodirta o wi oɗo gorko oɗoɗo gorko no wano yidde diine o wi oɗo kay mi yejjitta ɗum heddoto mooya oɗo gorko han kadi alamri in bata fi ridwani khaliqihi ɗuuba liman ɗuuba lahu min faqidi shakhsi madfuni oɗo ganduɗa ko jeyaɗo Allah Ousmane ibne Mas'oun banggal yimɓe cadanade mo moƴƴere nde no annabi sa sallam ali gonam tawa kañum hoore mum hebli ɗum ha joni ubbi ɗum o wi taaba al baqiu lahu sukna wa garqa ɗu gonno wi ɗo de kamɓe kooɓe arɓe ɓe giyu makka ɓe jottima tan kanko mayi o wi ha gore o wi ganduɗa ɗeɗo guenale biyeteɗo baqi gonnam ko ɗo woni to lili hankkadi on saa baqi o ko leɗɗe gonno ɗo ɗe mbiye al garqa baqi l garqat ɗen leɗɗe hande e gotel batte mum ala ɗo wa ashraqat arduhu min badi tefkanɗoɗo wa awrata al qalbe husan lanqida ala o wi o joguima sunade nattugol joom galle makko kamɓe tan gonno hatta al mamatu yami maayo wonta yejjidde fama tarqa lahu shuni kanko oɗo gonno wida kanko oɗo gorko debbo ko on dani kanko oɗo Khawlatou binti Salaba eyyi ko on dani bandiraɓe kamɓe ɓeeɗo ewa Khawlatou binti ganduɗa ha joni Hakim koni o waduno e annabijo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe annabijo ɓuraniɓe hunde foof gonnam noon tigui fiya ko annabijo ɓe gardine hunde foof ɗum woni sahabaɓe e salafu salih kano ko annabijo waɗani yamirani e diine haaju mabɓe ala hen hayso sinkama mawninama towanama wonnoɓe paami ayajo qur'ana allah wi annabiu awla bil muminin gonnam julɓe kala mo aɗa jinggana laawil mum jinggan laawol annabijo kala mo aɗa ɓama défense hunde mum ɓama défense nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ina jeyaka e yawade annabijo ka aɗa darani hunde aɗa sirgini aɗa bonna hen jawdi ma tawa aɗa andi nelaɗo nelaɗo e ma o meeɗa yamirde nden hunde meeɗa wadde meeɗa hirjinde joofaki hen wiyani yo waɗe mbiya annabijo hoori hoori ganduɗa nde o jibinanon nde kooren wadde kala korɗo ka ñande o jibinade hay goto salatama wiyete a waɗi sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam annabijo kañum hooranno annabijo koko haɓata e fittanu mum yiiɗa belaɗe fittanu mum kamɓe noon ɓe jiiɗi ko ñamde am de rippude ay belaɗe ɗe luutodiri annabijo waɗi ko yiiɗi ko woni habde fittanu makko hadde ndu ñamde hadde ndu yarde anani joni noon kamɓe ɓe mbaɗi ko weli pittale mabɓe ko so ñamde so yarde ɓeydi hen kadi rippude e amde ni tawi annabijo waɗi feeto mbiɗon jibingol makko o waɗi o hoori ko alata moon horde no hoorirno dani nden hol cuuso yeddude hol mbiɗo cuuso haalde hen hunde kono ala walla annabijo ne hoori nde awa nde o taƴi nde o noddi yimɓe yogar yoɓe kirsu ganduɗa ɗum ɗo yoɓe gaam yoɓe dippu yoɓe mbaɗi hen ko watte hande ko annabijo waɗaɗi noon ɗum noon ndeka annabijo ɓurani men hunde foof allah wi julɓe gonɗinɓe allah annabijo ɓuraniɓe hunde foof hay pittali mabɓe annabiu awla bil muminina min anfusihim nani ko noon allah wi wa aswajuhu ganduɗa suddi e makko kadi ko yummiraɓe men wiya ummahatuhum anani ko noon wiya jomiraɗo wi ehi moon julɓe koye keedi caggal annabijo istajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuhyikum notano ɗe nelaɗo sallallahu alih wa sallam ko noddi moon e mum ko est ce que annabijo noddimen e ɗeɗo gueɗe hande keblanaɗe na mbaɗeɗe ɗeɗo gueɗe ganduɗa oɗo muhuma ngo ɗo dirango e ɗeɗo dille annabijo yamiri ala istajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yu kono en dentoɗe allah yi bani adama anda ɗi jomiraɗo yawi hedde hakkude ma e ɓernde ma hankkadi gonga a wonta yiitude wonno jomiraɗo subhanahu wa taala ko ni tawi a salima haala allah woofi allah lutti a teyi a teccitima a wi an teyi waɗi allah wi waɗata ko ɓer tampon e ɓerde ma he hatama llahu ala qulubi nawa ganduɗa ɓerɗe takkaɗe jeeya neɗɗo ne janggi qurana ha gasi kono hay gotel en hutortako hayso namanama ƴewata gande kaari en faaɗi miyiina en ɓeeɗo en an addu qurana aɗa jogui qurana e hoore ma aɗa jogui hariseji annabijo addu hen dalil kono aha ko faaɗi miyiina en nde mbaɗi awa kaari e kaari en mbaɗi faaɗi miyiina en ɓeeɗo gandi noon mbiyete dawaltul mamadi walla dawaltul abid koɓe bonne diine kono heewi nani allah wi ko istajibu lillahi wa lirrasuli notanon ɗi allah e nelaɗo allah eɗen gandi tawi ko faaɗi miyiina en kam gaddi ndeɗo hunde eɗen gandi kam majirin en tinani nden hunde ansari an ko be tinani hay goto mabbe anda sahaba be annabijo annabiyo sahaba mun hay goto anda de do gede tay ko ha fadimi en garbe hay de 3e siècle l'islam en ko nen tay ko den wiete de do hunde fuddi halede gotel gotel kay wonno labbil labbil joni ko tuugo ko tuu sembe ko kupti dum aduna en fof leedele men de fo de dokka en de fondage be badi en somi mo be bi on nyalama yo wade ganda yo wadi somi pi kambe ko mabbe made jawdele sen kalnama leedele goddan to budget ko wotete yo wade de do gede en ganni kam be do dido regime ji di jida l'islam so balliti honde l'islam dan kani famde kambe mi jabata wallide jangde qur'ana de be jabata wallide madrasa ji mi jabata wallide hay paracetamol sa ari lubitana rokeda ke mere mere so mi gitti milliardouji yo wade de do gede dido fetuji yo wattu wadede der omnisporuji man nga rewbe worbe ha ganda guddum wattinaade hen won ko be jaraton joni ka dum non gam hasim be kala joni dum do fuf haani teskaade ganda be do gam ballita din anani karim be kana ni arsaade din ne la sallallahu alaihi wasallam gonnam kan ko khawdatu binti hakim dum do no gurna meje mabbe kanko jom galle makko ko hedde sagal ne la sallallahu alaihi wasallam sa annabi yamiri bu hunde ko dum be madar so haadi hunde be goppi be certi hen ha gasi be gonda wiide be gardi so kay ne la sallallahu alaihi wasallam e dinihi annabi ju wiimo kanko odo ya usman ibn mazrun ni amalaka bi usmara natti nyemtinde kam hankati ko gaddumi ko yonanima ko jiruda kam ko hawranani ma fewani ma wonko manki en wonko usti hen o wi bi anta ummi ya rasulullahi wa ma zak o wi wonami nani nyallata ko horde nyande fo mbala julde nyande fo danta o wi annabi sallallahu alaihi wasallam wi mata dum don kadi ko on won la tafalo to wanno gite ma de na joge ma hak terde ma de na joge ma hak jum suru ma na joge ma hak juule hen jamma daano da hen hore hen ha juuni taja hen kono ar adde tan yimbe na gaddan pente ge tan na nay din daw jiaka hen dum woni ko hada ko e dum woni khalid bint hakim aw kanko ne ganda ko hondani o hebi moddere mawde wondude annabi sallallahu alaihi wasallam yonta jabdu dum jabde dine allah e wallude ha juuni dine l'islam kanko no jiako e hankari yimbe be ganduda ko nisa khalidatu salihat bint munen keddi jahalede ha juuni anane rewbe l'islamiyankoɓe kunna qudwa fil fadail ɓe goni ñemtinorgal banggal golle moƴƴe kay ha aduna o tagge ummeɗon ganda ha joni haalata annabiyo sahaba makko ɓuuri foof anani kankone ge tedde gurna makko fof ko ɗoftanade allah omo janga qur'an omo hoore hen ko allah newnani omo daro hen jamma hatta layiqata bi jiwari rabbiha gonnam ha waware joomi ko sen jeewi kaala oɗo debbo ganda qista makko ada deftere musannaf ibn abi shayba sunan abi daoud sa jangi ma tawton hala makko e sunan ibn maja e dalailun nubuwa lil bayaqi ko non ka deftere abdurrazzaq nde ari ton fadailus sahaba sunnu darami fo dedo fo kali hala khawlatu bint hakim e deftere wiyetene al maghazi annabawi lil waqidi tabaqat al kubra ibn sa'd e tahzib at tahzib e tarikh al umam wal muluk e tarikh al islam wa fayat al mashahir wa ansab al ashraf wa sunan at tirmidhi السنن ابن ماجه فوقالي هالا دب خولة بنت حكيم الدفتر ويتنا الاستيعاب في معرفة الأصحاب الدفتر نويد دلائل النبوة للأصبهاني تهذيب الكمال في أسماء الرجال الدفتر نويد سبل الهدى والرشاد الدفتر نويد زاد المعاد في هذه خير العباد دفتر نغنى ابن القيم الجوزي وأنم أسد الغابة في معرفة الصحابة دفتر ابن الأثير طبقات الكبرى لابن سعد أعلام النساء وقاموس الإعلام edo fof kaali gurnam ha gurnam sahabaɓe tawan toon khawlatu binti hakim eɗen mbiya gonnam radiallahu anhum wa radu anhu kamɓe ɓeeɗo sahabaɓe gonnam rewɓe hen worɓe hen eɗen ñaagi allah yo allah waɗanɓe jaam eɗenne yo allah newnan men nde sahaji men keedi rabbana atina fi dunia hasanatan wa fi l akhirati hasanatan wa qina adab annar rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu rabbana innaka raufur rahim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.